so beautiful. Zal maar over je gezongen worden, hè? Joe Cocker. You are so beautiful. Deze maandagavond aan het begin van een nieuwe show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ja, eigenlijk past stilte na zoiets moois van Joe Cocker. Maar toch, goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond met heerlijke muziek om de avond mee af te sluiten, de nacht mee te beginnen. Maar dat niet alleen, we hebben ook een paar heel interessante onderwerpen voor je. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Misschien ook al lig je in bed. Waar gaan we het over hebben in de show naast al die prachtige muziek? We gaan het hebben over A World Food Day. Daar gaan we het de hele week over hebben trouwens, iedere dag. Want dat is volgende week zondag in de regio. En wat dat dan is, World Food Day, dat hoor je zo meteen van Amelia Oei. En zij is bezig met de organisatie ervan. Verder is er een column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Ze heeft een off day. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Annemans Veren is een roemrucht theater-radioprogramma geweest. Maar nu is dat programma in het theater. Hoe zit dat? Wat kun je daar verwachten tijdens de voorstelling? Dat hoor je zo meteen hier in de late avond. En we gaan het hebben over Liefde van Maas. Dat is de winnaar van de Gouden Krekel. Is dat lekker? Of is dat leuk? Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in jouw late avond. If this is true, then what will I think? Will I stay, but rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. Yeah. And if I could, I would stay, yeah. And if they're not in my way, yeah, I'll stare in the distance. But I grow up to be just like you, yeah. I grow up to be just like you. Right, thought I knew, but but it turns out the other way. I am scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. Altijd mooi, muziek van Gressup. Daarom hier in de late avond, natuurlijk. We gaan het hebben over World Food Day. Zondag 15 oktober wordt World Food Day voor de tweede keer gehouden in Rotterdam. In en rond de Markthal van Rotterdam is er dan van alles te zien over het hier en nu van de regionale voedselproductie. Verder worden toekomstscenario's gepresenteerd over de economie. Jeroen van Gent sprak alvast eens met Amelia Oei van de gemeente Rotterdam, die deze World Food Day samen met andere gemeenten in de regio en sponsors organiseert. 15 oktober, zondag, is het voor de tweede keer World Food Day in Rotterdam. Nou, we zitten in de Markthal, daar zal het ook plaatsvinden, in en rond de Markthal. Nou, u weet er al dus van, u bent van de gemeente Rotterdam. Nou, gemeente Rotterdam heeft dus het initiatief genomen om World Food Day Rotterdam te organiseren. En de gemeente Rotterdam is heel erg groot. Nou, gelijk maar vragen dan. Het is een regionaal event, dus niets voorbehouden aan de stad. Dus iedereen is eigenlijk welkom. U werkt bij de gemeente Rotterdam. Wat is uw functie daar nou precies? Ik ben van de afdeling economie. En wij houden ons sinds 4 jaar bezig eigenlijk met de bedrijven die voedsel produceren, verwerken, transporteren en... de toeleveranciers en ook de bedrijven die de kennis over voedselproductie en de logistiek ook vergaren. Dus dat zijn de kennisinstellingen. En wij doen projecten met die bedrijven, maar ook met het onderwijs, om ervoor te zorgen dat in de toekomst deze bedrijven ook hun geld kunnen verdienen voor deze regio. Ja, oké. En waarom nu precies World Food Day? Wij hebben World Food Day geïnitieerd omdat wij eigenlijk de Rotterdammer willen laten weten dat dit zo'n grote sector is. Hey, Rotterdam en haven, die associatie kende iedereen. Iedereen weet ook, de haven is een grote werkgever, maar dat geldt eigenlijk ook voor de foodsector. Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk al niet in Groot-Rotterdam dan? We hebben het hier over ongeveer 6000 bedrijven. En dat gaat echt van zaadveredelaar tot aan verwerking, de transporteur en de producent. En het gaat om ongeveer 43.000 banen, een kwart of zelfs meer van de totale agri-food omzet die Nederland maakt, dat wordt hier gedaan. En daarom is het ook een interessante sector om bijvoorbeeld in te werken of misschien zelfs een opleiding in te volgen. Dus dat is waarom wij dit geïnitieerd hebben, om eigenlijk die Rotterdammer meer kennis te laten maken met de wereld van voedsel. Ja, wat zijn zo'n beetje dan op die dag, komende zondag 15 oktober, de thema's hier in de markthal en rondomheen? Dat gaat dan over de innovatie. Dat is bij ons het thema tech, heet dat. En allerlei moderne technologie die wordt gebruikt bij voedselproductie. Het gaat om... Ander thema is handel. En dat gaat natuurlijk over de positie van Rotterdam als hub. Of logistieke hub voor heel veel stromen, waaronder voedselstromen. Het gaat om gezond. En dat is eigenlijk het belang van vers en onbewerkt eten. En met name natuurlijk groente en fruit. Dat is waar de sector ook bij gebaat is. En het gaat om brein. En brein is echt, dat gaat over werkgelegenheid en onderwijs. Oh ja, en lokaal. Het thema lokaal gaat over voedsel wat dichtbij wordt geproduceerd. Dichtbij Rotterdam. Voor Rotterdammers, maar eigenlijk ook voor de wereldmarkt. Dus langs die thema's hebben wij geprogrammeerd. En het zijn met name activiteiten die op een leuke manier, dus jong en oud, leren over voedsel. Ja, dat is die dag. Maar dat is vast niet wat u dagelijks doet bij de gemeente Rotterdam. U heeft een hele specifieke taak eigenlijk. Hè? Het team waar ik in werk, dat zijn eigenlijk 3 projectmanagers en een ontwikkelmanager. En wij zijn op zoek naar de nieuwe verdienmodellen voor de foodsector. En dan hebben we het over nieuwe verdienmodellen in de toekomst, waar de economie ook wat anders in elkaar zit. Waar is het op gebaseerd? Wat zijn die toekomstmodellen dan? Wat is de verwachting? Als je kijkt naar de regio, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. We verdienen ons geld nu met logistiek, transport, maar ook bijvoorbeeld met olieravinage. Als je hier naar Europoort gaat, dan zie je een raffinaderij na een raffinaderij staan. Die allemaal fossiele grondstoffen, of eigenlijk olie, ruwe olie verwerken tot 1001 producten. Nou ja, gezien de klimaatverandering, gezien uiteindelijk zal ruwe olie ook als grondstof misschien wel een keer opraken, heeft deze regio, eigenlijk alle gemeentes, het is wel een beetje een overheidsding, ze hebben tegen elkaar gezegd, hoe gaan wij nou in de toekomst nou ons geld verdienen? Is dat nog steeds met bijvoorbeeld die fossiele grondstoffen en de raffinage daarvan? Of gaan we inzetten op, dat noemen we dan hernieuwbare energie? Of dus eigenlijk technologie gebaseerd op biobrandstoffen of biogrondstoffen? Of een economie waarin wij grondstoffen continu opnieuw gebruiken. Ja. En dat er niks wordt weggegooid. Ja. Een circulaire economie. Ja, dan bent u binnen het gemeentehuis van Rotterdam en omringende gemeenten. De gemeenten die meedoen. Eigenlijk dus bezig om plannen te maken voor de toekomst. Kijk, het begint als je kijkt naar zeg maar, onze opgave voor de regio en wat wij als afdeling economie doen. Wij willen naar die nieuwe economie toe, een nieuwe economie gebaseerd niet op fossiele brandstoffen, maar op hernieuwbare energie. Op producten die circulair gemaakt worden, waardoor je eigenlijk opnieuw altijd die grondstoffen kunt gebruiken, dus dat er geen afval is. En hoe gaan we ervoor zorgen dat die bedrijven die in onze regio zitten ook daar naartoe gaan? En dat doen wij door projecten te bedenken waar die bedrijven in mee kunnen doen. Dit programma heet ook de Roadmap Next Economy. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas. chacun pour soi. Ces histoires d'amour débordé, naïfs qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut prachtig. Zo op de late avond. En de Moody Blues ervoor natuurlijk met een hele mooie klassieker. Jawel, The Nights in White Satin. Tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Tja, ze heeft een off day. Wat is dat nu weer? Nou, je hoort het in haar column vandaag. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Always look on the bright side of life. Heerlijk positief credo niet, maar dan moet die er wel zijn, die positieve kant. Hoe moe word ik van die mensen die met zonovergoten stelligheid proberen te overtuigen dat het echt altijd beter is de positieve kant van narigheid te zien. Sta je zelf volledig gespannen omdat het zo'n dag, nummer 37 in de reeks was, waarop eigenlijk alles wat je deed een zelfvertrouwen ondermijnende tot wanhoop drijvende, aan het universum twijfelende actie was, krijg je te maken met mensen die in plaats van je enigszins kalmeren, zeggen dat ik het allemaal niet zo zwart moet zien. Eigenlijk zeggen ze dus dat het aan mijn kijk op de zaken ligt. Niets wist je tot een succes te brengen, zelfs niet bijvoorbeeld het koffie zetten, omdat eerst de halve inhoud van het pak op de vloer belandde toen je het openknipte, je vervolgens geen water in het reservoir deed en tot slot het filter dubbelklapte. Een stukje ontspannen fietsen kan dan soms soelaas bieden, als je de symbolen op een kaart juist weet te interpreteren en dus aankomt bij dat mooie bosgebied in plaats van bij de snelweg. Niet toch maar dat gezellige weggetje nam, niet werd nat gespat door een voortrazende vrachtwagen of niet drie keer dezelfde foute route nam, waardoor je steeds weer die hele ronde langs dat inmiddels je strot uitkomende meer rijdt. De vissers daar hebben het geweten. Een ademsessie of het zoverste kopje koffie uit de thermoskan kon niet meer helpen. U moet weten, ik reed ook nog eens op een vouwfiets, zonder versnellingen. Na drie keer en ook niet naar de ademsessies kwam ik tot rust. En dan kom je aan bij een dorpscafé waar drie mensen aan de bar zitten. Als een briesende koe die zich probeert in te houden, kom ik binnen. Ik zeg al direct dat ik even bij moet komen, omdat ik uitgeput ben van een fietstocht. De stamgasten kijken je rustig aan en weten alleen maar te zeggen dat het allemaal zo erg wel niet zal zijn. Niet zo erg? Ik durf te wedden dat als zij op mijn mini-ros hadden gereden, al 3 uur geleden een taxi hadden gebeld. En toen ik zei dat alles fout ging, was hun enige reactie: fout? Fout? Er bestaat geen fout. Wees toch eens niet zo lelijk tegen jezelf. Jawel, dat bestaat wel. Net als agressie. En wie ben jij wel niet om dat te bepalen? Ik sta hier als een zombie. Ook al ben ik lenig zat mezelf die schop onder mijn kont te geven. Soms zit alles gewoon wel tegen. En voelt iemand zich gewoon even heel erg rot. Het lijkt er echt op dat die positivo's slechts vrolijke emoties kennen. Zouden ze werkelijk, als een kelder blank staat, blij zijn omdat hij dan eens goed gesopt kan worden? Als hun auto in elkaar wordt gereden, verheugd zijn omdat ze nu een mooi excuus hebben een nieuwe te kopen? En als hun hond overreden wordt, zijn ze natuurlijk alleen maar verrukt over het mooie bloempje op zijn graf. Ik durf te wedden dat als er bij hen 1 nagel afbreekt, of als zij 1 keer een zegeltje vergeten te vragen bij Albert Heijn, ze volledig van de kaart zijn. Deze mensen weten niets van de donkere kanten van het bestaan. Houden van struisvogels of zijn gewoon dom of gevoelloos. Dan maar liever eens een off day. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Twee zusjes maakten prachtige hits en ze noemden zichzelf Lois Lane. Je weet wel, de vrouw die zich altijd bemoeide met Superman. Tja, en je hoort dat hier in de Late Avond. Robbie Williams hoorde je ervoor met She's the One. We gaan het hebben over theaterkunst natuurlijk. Andermans Veren Live maakt al 7 jaar avondvullende theaterprogramma's van de mooiste Nederlandstalige cabaret en kleinkunstliederen van de afgelopen eeuw. Liedjes om mee te zingen, maar ook parels die al decennia lang niet gehoord zijn. Het live concept is gebaseerd op het radioprogramma Andermans Veren, dat de AVRO heel veel jaren heeft uitgezonden op diverse zenders en nu te horen is op Radio 5 bij AVRO Tros. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Andermans Veren, het radioprogramma op Radio 5, kennen veel mensen. Maar er bestaat ook Andermans Veren Live. Ik ga daarover praten met Johan Hogeboom, een van de makers van Andermans Veren Live. Welkom. Leuk dat ik hier mag zijn. Voordat we over het nieuwe programma gaan praten. Jullie bestaan al een flink aantal jaren in theatervorm. Ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Is die samenstelling constant of verandert dat? We zijn bij elkaar gekomen. De verbindende factor is de Koningstheateracademie in Den Bosch. Ik gaf daar les. En een aantal studenten wilden weer eens het oude ensemble cabaret gaan doen. En dat wilden ze uiteindelijk na hun opleiding ook in het theater gaan doen. Kijken of we dat voor elkaar konden krijgen. En toen dacht ik van dat is misschien handig om het met Andermans Veren, met die naam te gaan doen. En meteen te koppelen aan het radioprogramma. Omdat we Kik dan kunnen vragen om advies voor het samenstellen. En ook omdat mensen meteen weten wat het is. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hoeft het niet uit te leggen. En dat is eigenlijk vrij snel was dat heel, heel succesvol en leuk. En zo succesvol dat we het nu al voor de 9e jaar geloof ik aan het spelen zijn in het theater. Maar de samenstelling wisselt wel? Of zijn jullie steeds nog met dezelfde persoon? Nee, Bas Maree die er nog in zit en ik zijn de enige die vanaf het begin erin zitten. En de rest is steeds veranderd. Maar wel steeds weer toch wel met iemand van de Koningstheateracademie erbij. En het bestaat nu uit Maria Noé, die komt trouwens van de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En Doreen Haan, die ook de Kleinkunstacademie in Amsterdam gedaan hebben. Bas Maree ikzelf en Matthias Valk. En die komt nu weer van de Koningstheateracademie. Er mag zoveel niet. Dan kun je er ook heel breed trekken natuurlijk. Waar gaan de liedjes over? Kun je wat voorbeelden geven? Nou ja, foute en stoute liedjes, zoals ik al zei. Je kunt hele foute liedjes als vorm zien. Bijvoorbeeld slechte Amsterdamse liedjes of foute carnavalkraker. Die alleen maar leuk zijn als je echt dronken bent. Bijvoorbeeld. Ja. Maar we doen ook veel stoute dingetjes. Maar bijvoorbeeld Zondagmiddag buiten Veldert. Ik weet niet of je dat lied kent. Ja. Dat is van Frans Halsema. Daar zijn een jongen en een meisje. Die worden gevolgd een beetje door buiten Veldert. En die proberen wat met elkaar te gaan doen. Ergens in een portiek. Dat stout. Schattig stout overigens hoor. Tot aan De Kerkhofganger is een lied van Hans Dorrestein. Dat gaat over iemand die het met lijken wil doen. Maar ja, dat is wel iets voor Hans Dorrestein om zoiets negatiefs te zoeken. Ja. Maar ook hele vrolijke, stoute dingen hoor. Ja, Annie M.G. Smit komt hier ook nog voorbij. Ja. Want die had ook flink wat stoute liedjes. Zeker, dat is ook zeker, een bijzondere vrouw. Ja. Ja, ja. Ja, leuk. Maar ook een prachtige oude Dirk Witte bijvoorbeeld. Die de vorige eeuw heeft geleefd. Die nog voor PC's heeft geschreven. Onze oudste liedje is iets uit 1915 of zo. Dat valt ook nog om te zetten naar deze tijd. Ja, en het nieuwste liedje is van vorig jaar. Dus, spel je ook liedjes die je zelf hebt geschreven? Nee, want het is andermans veren. Dus. Ja, dus niet van jouw veren. Nee, geen jullie stellen dat samen met Kik van de Veer? Of hebben jullie zelf de grootste aandeel daarin? Hoe gaat dat? Nee, dat is echt met Kik. Dat is ontzettend leuk. Dan gaan we bij hem langs en dan plannen we een aantal sessies. En dan gaan we urenlang bij hem op zijn kantoortje luisteren naar alles wat hij heeft van kleinkunst. En het thema is dan al bekend. Dus die heeft dan stapels CD klaar liggen. En dan gaan we echt. Dat is echt hartstikke leuk. Dan ben je urenlang prachtige werk allemaal aan het doorspitten. Ja, is dat moeilijk kiezen dan? Want als je zoveel mooie nummers hebt. We hebben dan een selectie van 50 liedjes. En daar gaan we dan veel naar luisteren. En dan blijft er een shortlist over van iets van 30. En dan, meestal doen we het zo dat we dan een week lang in een huisje gaan zitten. In dit geval in de Ardennen. Waar we alles van die 30 liedjes gaan uitzoeken. Dus alle toonsoorten, alle stemmen. Wie gaat wat zingen. Wij arrangeert ook. We hebben iets van 20, 30 instrumenten mee. Dus iedereen speelt ook alles. Ja. En we faciliteren elkaar. Dus, ik zag ook rare in een soort wasbord of zo. Zag ik voorbij komen op YouTube. Ja, dat is net wat we nodig hebben. Ja, we hebben nu met Maria Noé, die speelt prachtig cello. Dus we hebben nu een grote cello in de band zitten, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja, na dat weekend in Ardennen hebben jullie dan 30 nummers helemaal kant en klaar. Worden die ook allemaal gespeeld? Of valt er nog wat af? Ja, we hadden er nu 23... En uiteindelijk zijn er weer 3 afgevallen en weer 3 bijgekomen. Dus dan, er wordt nog wat gewisseld. Ja, op het laatste moment dat je denkt, we hebben hier toch iets anders nodig nog. En wat hebben we nog? Oh ja, dat hadden we nog. Dus, we gaan eerst even een kleine pauze houden in het gesprek. We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder. Als je moe bent, als je oud bent... Als je rillerig en miezerig en koud bent. Als je man weer met een juffrouw op de bier zit. Als de echtelijke liefde je tot hier zit. Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning. Als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning. Als er sneeuw is, als er mist is. Als het ijzelt en je minnaar een sadist is. Als dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is. Sla dan woedend met de deur, ga je cocktaildress verscheuren. Maar niet zeuren. Huil in je bed, bijt in je laken, een vloek tegen iedereen. Trap om je heen, wees nooit een dame. En gooi je theeservies dwars door de ramen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer. Scheld de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe dat allemaal, maak een grof schandaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Als je down bent. als je ziek bent, als je kromgetrokken van de reumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hoofd en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre, als je oosten op een paal botst, als de kat weer op de mat van het portaal kotst, als je arm bent als een kerkmuis moet gaan dweilen in een werkhuis. Dat alles kan gebeuren, zelfs in technicolor kleuren. Ga niet zeuren. Spring in de gracht of knip je haar af. Duw oude dametjes van het trottoir af. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga judo leren, ga striptease dansen. Citeren over leeg op je Jansen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga naar het postkantoor en spuug door het loket. Wij krijgen een hartaanval of ga desnoods naar bed. Met de kardinaal, doe dat allemaal. Maar zeur niet, zeur niet. Raak aan de drank, haat al je vriendjes. Breek in bij lunch en pik al zijn lintjes. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ransel je kind en knijp je partietje. Zeg tot de generaal, u bent een mietje. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een toon. Jongen, jongen, jongen, jongen, niet gewoon. Doe het allemaal, wees een kannibaal. We hoorden het nummer Zeur niet van Andermans Veren Live. Kun je nog even wat commentaar geven op het nummer? Ja, nou dat is natuurlijk een heerlijk nummer wat past in het thema van dit programma. Het nieuwe hieraan is de vorm eigenlijk. Want in de musical bij Annie M. G. Schmid werd het door één dame gezongen. Door de hoofdrolspeelster. En wij hebben hem opgedeeld over de twee dames. Wat het ook lekker sterk maakt en flitsend maakt. Jullie hebben de eerste try-outs achter de rug. Tot wanneer gaan jullie deze voorstelling spelen? Wat is de planning? Wij spelen in ieder geval dit jaar. En zeker nog ook een reprise. Dus volgend jaar ook nog wel een half jaar denk ik. Het is lekker verkocht. We spelen zeker 70 dit jaar. En volgend jaar ook nog wel een stuk of 40, hoop ik, 50. Ben je het dan zat na anderhalf jaar? Of nee. Nee, het blijft leuk. Nou, het leuke, ik hou erg van het herhaalbaar maken. En het leuke is dat je kan een liedje heel goed gezongen hebben. Dat je denkt van ja, nou hier heb ik al. Maar dan weet je toch, ja, maar dat zinnetje, daar kan het nog beter. Dus dan ga je het volgende keer ga je dat weer doen. Het kan altijd beter. Je blijft jezelf verbeteren. Ja, en het leuke daarvan is dat je heel snel al op een niveau komt. Dat het altijd goed is. Maar dat het er nooit meer doorheen zakt. Want ik vind dat heerlijk. Ik hou er erg van. Ja. En muziek maken en theater maken is gewoon fantastisch. Ja. Zijn er al plannen voor een nieuw thema voor na die anderhalf jaar? Of zijn jullie nog niet zover? Je zijn nu volop met deze voorstelling bezig. Dat zal vanzelf komen. Maar ik verwacht dat het voorlopig nog niet uitgeput is. Er zijn nog zoveel mooie liedjes. Er is zo ongelooflijk veel mooi werk gemaakt in het Nederlands. En dat vergeten heel veel mensen. Omdat het bijna niet meer te horen is. Jammer genoeg op de radio. Maar, behalve bij Andermans Veren. Behalve bij Andermans Veren. Maar goed, dat is ook nu naar Radio 5. Weet je. Het is wel lastiger hoor. Ook voor ons kleinkunstenaars om ons nog een beetje te kunnen profileren. En te laten horen wat we doen. Ook die rechten die allemaal wegvallen. Dat is best lastig. Maar er zijn zulke mooie liedjes. En heel vaak zijn ze maar in één programma gebruikt. En worden ze daarna hoor je ze nooit meer. Nee. En dan, dat is toch leuk als dat weer opgepakt wordt. En, en nog eens gedaan wordt. En er worden natuurlijk nog steeds nieuwe liedjes gemaakt. Gebruiken jullie ook heel recente liedjes? Ja, zeker. Zeker. Dat ook. Ja, dat zit ook in Johan Goossens bijvoorbeeld. Die is nu cabaretier. Die prachtige liedjes schrijft. Er zijn op dit moment weer echt. Want hoe zit het dan met de rechten? Want dat is natuurlijk ook een ding. Claudia de Breij heeft daar natuurlijk een hoop problemen mee gehad. Van mag ik dan bij jou? Dat iedereen dat begon te zingen. Ja, nou goed, ja. Nee, maar in feite kan ze er niets aan doen, omdat het bij de BUMA ligt. Oh, okay. En ze vinden alleen slordig dat iemand dat niet vraagt of hij het mag doen. En, En verder, ja, wij zijn. Elke avond dat we spelen, wordt er een deel van de garage wordt aan rechten betaald. En dat krijgen gewoon de auteurs van de. Dat is gewoon goed geregeld. Ja, dat is mooi. Goed, jullie hebben een hele speellijst. Dus die staat op jullie website. Ja. Dan kunnen mensen zien wanneer jullie allemaal spelen. www.andermansverenlive.nl. Nou, dat is niet moeilijk. www.andermansverenlive.nl. Zonder de eerste punt hoor. Dat zei je. Zeg ik nog verkeerd ook, het is schandalig. Ik wou speciaal nog even 14 oktober noemen. Theater Twee Hondjes in Helvoetsluis. Ja. Daar zijn nog kaarten voor te bestellen via de website. Of via jullie website, maar dat kan ook via Twee Hondjes natuurlijk. Ja, dat vanzelf linkjes vind je. Oké. Goed, ik wil je heel veel plezier wensen. Vooral met alle voorstellingen die nog komen. En dat jullie nog maar jaren door mogen gaan. Zeker. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Helaas kan ik zelf niet die 14e. Maar Johan Hogeboom van Andermans Veren Live, dankjewel. Heel veel dank. Zo stil, zo leeg zonder jou. Liefste, in het bed is een kuil waar jouw lichaam in past. Die wordt koud, ik slaap niet meer 's nachts. En het licht op de gang laat ik aan. Ik ben niet bang, ik wacht op jou. Hey liefste, ik ben eenzaam, kom gauw. Liefste, het huis roept jouw naam, het wacht al zo lang, het vraagt, waar blijft die nou? Kon zien. Kom je gauw als het kan. Ik heb de rozen gesnoeid, de geranium bloeit en daar hou je zo van. Hey liefste, mijn man, het licht op de gang. Wat een prachtig lied, hè? Connie van den Bos. En liefste. Overigens werd de lijst vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Dus vandaar al die prachtige speciale liederen. Tijd voor ons laatste onderwerp van vandaag. De voorstelling van het Rotterdamse gezelschap Maas Theater en Dans heeft de Gouden Krekel 2017 voor meest indrukwekkende jeugdproductie gewonnen. Regisseur van Liefde en artistiek directeur van Maas, Monique Merks, nam de felbegeerde prijs in ontvangst tijdens het gala van het Nederlandse theater. Je hoort een bijdrage ook weer van Mariska de Vries. De voorstelling Liefde van het Rotterdams gezelschap Maastheater en Dans heeft de Gouden Krekel 2017 gekregen. Ik ga daarover praten met Lisanne Jacobs. Zij is manager marketing van het Maaspodium. Welkom. Dank je. De voorstelling Liefde. Is dat een eigen productie van jullie, van jullie Rotterdamse gezelschap? Ja, dat klopt. Dat is een productie van Maastheater en Dans in regie van Monique Merks. En dat is ook onze artistiek leider. En waar gaat de voorstelling over? Nou ja, de titel zegt het al helemaal. Die gaat echt hartstikke over liefde. Maar dat is heel breed. Dat kun je alle kanten mee op natuurlijk. Ja, een kleine voorstelling is ook heel erg breed. Het gaat eigenlijk over opgroeiende jongeren. En alle perikelen rondom de liefde. Kalverliefde, de onhandigheid op schoolpleinen. Maar er komen ook prinsen en kikkers voorbij. En prinsessen. En er zit ook een grote disco in. En het gaat ook heel erg over het spel van de liefde. En de ongemakkelijkheid van het opgroeien binnen die liefde. De Gouden Krekel, is dat een prijs die elk jaar wordt uitgereikt? Ja, die wordt elk jaar uitgereikt. En heb je dan ook nog een zilveren krekel en een bronzen krekel, of niet? Je hebt een heleboel zilveren krekels. Door het jaar heen worden er een stuk of 5, 6 voorstellingen voor een zilveren krekel genomineerd. Dus die ontvangen gelijk een zilveren krekel. Daaronder ook nog een andere productie van Maas, Sell Me Your Secret. En vanuit die zilveren krekels wordt dan tijdens het gala van het Nederlands Theater en de middag die daaraan voorafgaand is, wordt er één gouden eentje. Uit die zilveren wordt er één gouden gekozen. Oh, ja. Op die manier. Ja. Rol, hoe groot zijn jullie in Rotterdam en omgeving? Zijn jullie echt het grootste gezelschap in de buurt? Ja, in Nederland eigenlijk zijn we het grootste jeugd- en jongerentheatergezelschap. En dat is niet dat jongeren bij jullie theater kunnen komen spelen, maar kijken naar theatervoorstellingen. Dat is wat jullie doen. Het is niet zoals het Hofpleintheater bijvoorbeeld, wat zelf kinderen opleidt tot... Nee, wij maken zo'n 6 tot 12 producties op jaarbasis. En daarmee spelen we in ons eigen theater, maar gaan we ook op tournee in het hele land. We spelen zo'n 450 voorstellingen op jaarbasis. Ja, en wie krijgt nou eigenlijk de eer van die Gouden Krekel? Is dat degene die de voorstelling gemaakt heeft? Ja, dat gaat echt naar degene die dat gemaakt heeft. En wij als gezelschap zijn natuurlijk super trots, want wij hebben dat weer bewerkstelligd. En in dit geval komt het helemaal bij elkaar, want Monique Merks is onze artistiek leidster en zij maakt ook een aantal voorstellingen, waaronder Liefde. Waaronder deze bekroonde voorstelling. Ja. Is dit de eerste krekel, Gouden Krekel die jullie gekregen hebben, of is dat wel eerder gebeurd? Nee, we hebben eerder een Gouden Krekel ontvangen, onder andere voor Cash. Heeft de Nastaghan Razabi Khorasani voor haar rol in die voorstelling een Gouden Krekel ontvangen. Dus dat kan ook alleen voor een rol die iemand... Ja, en voor het decor van Alice in Wonderland hebben we ook een Gouden Krekel ontvangen. Oh, het gaat echt per categorie... Nee, zo kan je het niet helemaal zeggen. Nee, dus ze moeten er wel een aanhangen waar het voor is, maar het is niet echt per categorie. Oké, in dit geval was het dus voor de hele voorstelling, hoe die in elkaar zit. Maar absoluut. Het kan ook voor het decor zijn of voor een specifieke rol in een voorstelling. Juist. Oké, nou, ik hoop dat jullie in de toekomst nog heel veel Gouden Krekels gaan winnen. Hoe ziet de toekomst van het Maastheater eruit? Gaan jullie nog jaren op deze voet verder? Of hebben jullie we zijn net begonnen, dus we hebben er heel veel zin in. En we beginnen net eigenlijk... Je bent net 3 jaar bezig. We zijn net 3, 4 jaar bezig. Dus we zijn heel erg blij. We hebben de komende cultuurplanperiode... dingen die we goed hebben gedaan... toch mogen we doorgaan de komende 4 jaar. Dus ja, want het is lastig om je hoofd boven water te houden. Er is zo ontzettend veel bezuinigd op cultuur en dit soort dingen. Is dat te redden in deze tijd, financieel gezien? Dat is heel erg lastig, maar je moet toch slim zijn. En we maken wel aansprekende voorstellingen. We hebben een heel erg groot publiek. We hebben veel bezoekers, dus we hebben ook relatief hoge eigen inkomsten. Dus dat is allemaal heel erg fijn. En zo'n Gouden Krekel helpt dan wat extra publiciteit. Ja, absoluut. Nee, we hebben ook veel prijzen gewonnen al. Dus ja, we het komt, in onze handjes De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Maas. Ja. Goed. Ik wil je heel hartelijk danken en nog heel veel krekels toewensen in de toekomst. Lisanne Jacobs, manager marketing Maaspodium, dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering alweer van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Wij zijn hier om 11 uur weer bij jouw lokale omroep. En ik hoop dat jij er ook weer bent. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En een goede wacht als je gaat of blijft werken. Tot morgen.